ادب شو بدیت؟ او کسی لیره چایی بمروف کهوی واته زور بختی باشه کرکت به جوده کهت؟ بله اچم بو آی کرگل بیزاری کردم خوافیس میوان من بو تو کمانه چم تو کمان اتوی امشو لیره بید جوره که خوش و گوره من هیا نخیر امی بردام نروشتم نویستی خود بلان باش نایی تا برچاوم اسپی که به هزت پیویستا او اسپت هیا ام تریه بچنه مبستت چیه لگران نه خوشم نازانم بوستا کورا بوستا ورا روشت بلان پیوستا بگینه دو هم گوند زوریش دورا بلان به هاوکاری هر دکمانه گین برو رویم بروید بروی نبی بوستین. های چند بدبختم. او چی دا؟ هنم. خواب کرده من حالا نکرده بیا ببروین تیری خواب امرو بیگو بوید. سرماش ما دی باب روی نتوانین بوستین. دی گولی تای گولی لخوی دش خوشتر نیا بلان بشوی که جواز بسیه کرد. بسر هاتوا ها تاکی اوابید خوارنی که کمون پیم آو آم خواه گوه یا شکر سردا اکره ناو بنیم چی؟ Oh, من ایده زور سخته یعنی خون خوزکم بخوان اتوانن بپرن یوادارم خراب نبی بود وره باب روین دی وره مورالت زور جوانا واو کرد من. تو زنی؟ بابروین ناو مارکویا دمی کنانم نخواردوا هیچ دلانی بیخوم چیو که لیره ها؟ اروم با تو کمان همون روژه خلق اروات با تو کمان پسو جورو چی هی بیخو باستایی؟ شوشو راشتی بخوده ای؟ زر سپاس لیره بوستو چاوری که ها؟ اتوانم امسامونه بخوم؟ بیگو من، بلام رقا گرینگ نیه باشه تو خلقی کهی ها؟ جنوا ایتالیا نزی کلم گنده و؟ نه خیر ایتالیا زور دوره زور زور دوره گنده که تر من بزانم تو کومانه وانیا؟ بله روم بو اوه تو بلی ام کربم گینی تجه؟ بگو من اگر استاب روی پیش خور آوابو نگی اگر چارش که گوشتی که جوانت بو برژینم نخیر پیویز نکد سپاس ما ترسا پارد لیا نسانم ما بست ماو نبو گرنگ نیا بلا ما بست چی بو اما نبخودی سپاس زور سپاس خوشا باشا هر خریکی خواردن ها نخوش نیا بلا ما سیره نه زنم دونی اواره زوری خورد دانکانی باشه براورد باو تمنی باشه چون که تمنی 20 ساله دوم یاید نم زنی تمنی اوه نیا نه زنی لو روژه و روژه زیادر بجی دیاریه با تو آگاد لخود بی یعنی ما بست اوه یا ام کره امرید واتو را سیرم مکه ویستم بلیم همو زیندواری اگم رید بم کری شوه نرم بلگالیا مارکو نرم بلگالیا باشا بله پیمان بیا باش نیم نگل تا ام گینه تا توکو من نازانم هولیم خواه حافیز خواد لگل مارکو خواه حافیز اگم لیه بیا جیانه کی سختیه بوا بلا میسته خواهنه که دلی باشا ببینین خیره ببروین Ha ha ha. قال لي انا مر خوم مزاني قريبي ابي بمري زور من دومان کرد بوی مرد ببین او مرد